duminică, PSD se pregătește să-și scoată în stradă susținătorii. Mitingul nostru nu e pentru susținerea guvernului, nu pentru susținerea lui Dragnea, va fi un miting împotriva statului paralel și legitim. Și proiectul bugetului de stat pe anul viitor se află săptămâna aceasta în dezbaterea finală a guvernanților, anunță vicepremierul la Europa FM. Nu se ne dea prognoza INS-ul, noi credem că va fi un buget mult mai mare. Cel mai mare buget pe la România, vreodată. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Noi proteste anticorupție au avut loc aseară în București și în alte orașe. Aproape 500 de persoane s-au strâns în Piața Victoriei. Așa cum se știe, oamenii sunt nemulțumiți de modificările aduse legilor justiției, modificări susținute în Parlament de majoritatea PSD-ALDE. Protestele s-au desfășurat pașnic sub ochii poliției și jandarmeriei. Oamenii au adus cu ei steaguri tricolore ale Statelor Unite și în mijlocul pieței protestatarii au desfășurat un steag uriaș al Uniunii Europene. Vrem să ne asigurăm că, virgulă, copiii noștri vor avea o țară civilizată și cred că dacă nu facem nimic, nu putem să ne lăsăm pe mâna lor. Sunteți mulțumiți de ce a obținut strada, ce ați obținut în acest an? În primul rând am obținut retragerea ordonanței 13, anularea ei, ceea ce a fost un mare pas pentru stradă. Am obținut anularea târgului de Crăciun din Piața Victoriei, ceea ce iarăși a fost un mare pas pentru stradă. Sperăm să obținem și retragerea legilor justiției. În formula actuală. Sunt într-adevăr unele lucruri care trebuie schimbate, dar nu la modul acesta. A câte oare veniți? Anul ăsta cred că am pierdut șirul, pentru că în februarie lucram aici în zonă și făceam de permanență. Veneam dimineața, încălzeam piața, prânzul ni-l luam aici și seara la fel. Veniți și de sărbători dacă vor continua protestele? Oricând. Nu ne-am făcut niciun program. Puțin mai departe de Piața Victoriei, la sediul PSD din Chiselev, socialdemocrații au hotărât să facă și ei mitinguri la sfârșitul acestei săptămâni. Aseară, socialdemocrații s-au reunit într-o ședință, iar secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că manifestațiile au fost cerute chiar de președinții de organizații județene. Mitingul nostru nu e pentru susținerea guvernului, nu pentru susținerea lui Dragnea, nu a coaliției, nu a programului de guvernare. Va fi un miting împotriva statului paralel și legitim, un miting împotriva abuzurilor, un miting împotriva ascultării telefonelor, un miting împotriva încălcărilor drepturilor și libertăților cetățenești, un miting împotriva celor care consideră că din funcțiile care le au nealese pot să încalce Constituția și legile țării și să-și constituie un grup organizat prin care decid ei ce și cum. Este un miting care arată care este adevărat majoritatea în România. Este un miting pe care românii l-au cerut, că acest mesaj a venit președinții de județe din partea partidului. Meeting va fi organizat și în Brăila, orașul natal al premierului Mihai Tudose. Va fi organizat în București și în toate orașele țării. Adică în Botoșan, Suceava, peste Brăila, Constanța, Iași, toate vor avea loc în aceea zi, la aceeași oră, iar mesajul nostru va fi foarte clar și în interior și în exteriorul țării. Aceasta este majoritatea, aceștia sunt românii care vor cu totul altceva, români care ne-au împotenșit prin vot să ducem lucrurile până la capăt și mesajul poate o să fie receptat și la Bruxelles și peste tot, inclusiv de criticii noștri din interior. Cât privește evenimentele de sâmbătă, când protestatarii comunității rezistă au împiedicat planurile primăriei de a instala în Piața Victoriei un alt târg de Crăciun, ceea ce nu ar mai fi permis desfășurarea manifestațiilor antiguvernamentale, Codrin Ștefănescu susține că ar fi cazul ca ministrul de interne Carmen Dan să ia măsuri. După opinia mea, doamna Carmen Dan trebuie să gândească foarte serios dacă nu este necesar să producă niște schimbări la ministerul pe care îl conduce și poate se gândește și legat de jandarmi. Adică eu cunosc cel puțin personal mulți ofițeri în jandarmeria română, adjuncția domnului Cucoș, care au fost foarte intransigenți cu noi când am manifestat împotriva lui Boc sau lui Băsescu. Adică au știu până unde se întinde dreptul nostru democratic câștigat de generația mea cu sânge pe baricadele lui decembrie 89. Cred că ar trebui totuși ca legi să fie impusă pur și simplu. Adică legea este una pentru toți. Nu poți 200 de oameni să dai peste cap plăcerea și bucuria a 2 milioane de bucureșteni care totuși vor un târg de Crăciun. Protestatarii din Piața Victoriei nu se tem însă de mitingurile anunțate de PSD. E dreptul oricui să iasă în stradă, spun bucureștenii. Nu cred că o să adune oameni. Oamenii vin aici că vor și au un mesaj. PSD-ul joacă la două capete. Nu cred că facem București pro manifestație, nu cred. PSD tocmai a anunțat că va organiza proteste weekendul viitor și în București și în țară. E dreptul oricui să protesteze în democrație. În ceea ce privește incidentul de sâmbătă din Piața Victoriei, altercația dintre un bătrân care trecea prin fața guvernului și unul dintre protestatari, cei care au ieșit aseară în stradă, cred că este vorba de provocări. Trebuie să ne așteptăm și la provocări. Ele probabil că au mai fost, dar asta a fost un pic cam prea evidentă. Trebuie într-adevăr să ne păzim de astfel de reacții. Suntem oameni civilizați, nu trebuie să fim ca ei. Cred că sunt provocatori și este ușor să deranjezi, pentru că oamenii au o energie extraordinară. Această energie este încătușată. E în fire noastră să fim energici. Și se poate specula această energie să fie manipulată. Deci, mare atenție! Au început să încingă spiritele în societate. E o porțiune a societății care nu s-a adaptat la ceea ce se cheamă tranziția către post-industrialist și peste acest foc s-a mai turnat un pic de gaz de către niște declarații responsabile ale politicienilor. Așa cum vă spuneam, o ședință informală a avut loc aseară la PSD, convocată de liderul formațiunii Liviu Dragnea. Anca Grădinaru ne explică în ce context a avut această reuniune. Primarul general Gabriela Firea i-a reproșat sâmbătă premierului la Antena 3 că a găsit o manieră incorrectă, consider, și necolegială de a mă admonesta public pentru o decizie care a fost luată de instituțiile subordonate primăriei. Este vorba despre organizarea târgului de sărbători în Piața Victoriei. Gabriela Firea a adăugat că s-ar fi așteptat ca premierul să-i dea un telefon sau să-mi solicite o întâlnire. Sper ca din acest moment domnul prim-ministru să înțeleagă faptul că o manieră colegială și corectă de comunicare cu noi, colegii săi, încă colegii săi, trebuie să fie una directă, nu cu apropori, insinuări și ironii prin presă. Anterior, premierul Mihai Tudose declarase că amplasarea unui târg de Crăciun în Piața Victoriei nu este cea mai inspirată decizie. Păi, în primul rând, spuneți-mi noastră pe unde ajunge omul acolo. Că nu prea sunt trece de pietoni. Nu știu, e complicat. O să vorbiți cu doamna primar general de această temă? Eu cred că își va da seama că nu e cea mai inspirată alegere. Și după ședința socialdemocraților, secretarul general adjunct Codrin Ștefănescu a încercat să dezmintă ipoteza potrivit căreia s-ar pregăti debarcarea premierului Mihai Tudose. Să nu dăm curs speculațiilor care au apărut, că am avut o ședință la sediul central PSD pentru a da jos primul ministru sau guvernul propriu, ceea ce este o aberație, că vom la vot pentru buget o să dăm jos pe Tudose. Sunt niște prostii și nu credeți așa ceva. Legat de stenograme, am recunoscut public că aceste discuții au loc permanent. Nu e prima dată când ne certăm în sistemul nostru confidențial de comunicare. Deciziile se iau prin vot. Hai, Tudose, vrea să preia partidul, așa cum a spus primarul general al capitalului. Credeți-mă că asta e o prostie cu Tudose care preia partidul sau cu cineva care preia partidul. A spus Gabriela Firea. Nu există nici fel de ruptură în partid, nu sunt tabere și aici ne-am sâns în seara asta aici cu toți parte. Doar pentru a discuta subiectul legat de meeting. Ascultați știrile Europa FM. Câteva sute de oameni au protestat aseară și în mai multe orașe din țară față de modificările aduse codului fiscal și legilor justiției. La Brașov s-a protestat în fața prefecturii și în Piața Sfatului, unde s-au scandat lozinci împotriva guvernului și a coaliției PSD-ALDE. Aproape 300 de sibieni aflați în Piața Unirii au cerut demisia liderilor PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, precum și a premierului Mihai Tudose. Manifestanții au pornit apoi într-un marș pe străzile orașului. Și ieșenii și-au manifestat nemulțumirile față de guvern și coaliția guvernamentală în Piața Unirii. Au cerut demisia lui Liviu Dragnea și lui Călin Popescu-Tăriceanu, dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Și la Constanța s-a ieșit aseară în stradă. București, nu uita! Constanța e de partea ta! București, nu uita! Constanța e de partea ta! Nu vrem să fim o nație de hoți! Rezistăm! Nu plecăm! Rezistăm! Nu plecăm! Zi de zi, aici vom fi! Zi de zi, aici vom fi! PSD! La Craiova s-a mărșăluit prin centrul orașului și prin fața sediului PSD Dolj, iar la Cluj oamenii au pornit într-un marș prin zona centrală a orașului, au adus cu ei un banner imens pe care scria Suntem cu ochii pe voi. Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! PSD! Ascultați știrile Europa FM. Proiectul bugetului de stat pe anul viitor se află săptămâna aceasta în dezbaterea finală a guvernanților. Premierul Mihai Tudose are discuții astăzi cu ministrul de finanțe Ionuț Mișa și cu vicepremierul Marcel Ciolacu. Într-un interviu pentru Europa FM, vicepremierul Marcel Ciolacu precizează că anul viitor România va avea un produs intern brut record de peste 907 milioane de lei. În aceste condiții, guvernul va trimite la Parlament un proiect de buget care prevede creșterea investițiilor publice cu 25%. Ministerul Apărării va primi tot 2% din PIB, în timp ce educația, sănătatea și transporturilor vor primi mai mulți bani. Anca Grădinaru l-a întrebat pe vicepremier și care sunt principalii indicatori pe care guvernul construiește bugetul de anul viitor. Pe data de 6 va intra în ședința de guvern, va fi înaintat Parlamentului. Mai departe, Parlamentul să facă calendar. Ați discutat cu premierul, măcar în linii mari, ce domenii ar urma să primească și cât? Sau dacă sunt domenii care vor primi mai mult? Toate vor avea bugete mai mari. Ministerele, cum sunt investițiile la transporturi, vor avea bugete mai mari. Ministerul Sănătății va avea buget mult mai mare, mai ales că are și componenta de investiții. Educația va avea buget mai mare și Ministerul de Interne va avea buget mai mare față de anul trecut. Asta înseamnă că vă bazați pe încasări mai mari. E și un PIB mai mare. Este estimat în momentul acesta la 907,8, dar credem că când o să termine, când o să ne dea prognoza INS-ul, noi credem că va fi un buget mult mai mare. Este cel mai mare buget care l-a avut România vreodată. Cei patru indicatori macroeconomici, șomajul este estimat între 4-4,4, avem creștere economică de 5,5 estimată și inflația care va fi plus minus 2 plus minus 1. Și deficitul? Am văzut BNR-ul că a dat 2,5 plus minus 1. Și deficitul? Deficitul 3%, nu se discută. 2,95-2,97 va fi închis. Înțeleg că veți vota pentru investiții mai mari de stat. Da. Cu cât la sută? Este un domeniu prioritar. Vom vedea. Oricum, sperăm ca investițiile să fie mai mari decât anul trecut, cu peste 25%. Vicepremierul Marcel Ciolacu într-un interviu pentru Europa FM. Știrile Europa FM la final, vreme închisă. Astăzi în regiunile intracarpatice va ninge local în zonele montane și pe spații mai restrânse în nord-vest și centru, în restul țării ploi izolate și trecător fulguieli. Vântul va sufla mai tare în Oltenia și la munte cu viteză de până la 60-70 de km pe oră, viscolind zăpada. Maximele vor fi cuprinse între minus 2 grade și 8 grade cu plus pe litoral. În capitală cer acoperit astăzi și o maximă de 6-7 grade. Ioana Brustur, capitanul. Ați ascultat știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminin a câștigat și al doilea meci jucat la campionatul mondial, 31-28 cu Slovenia. Conduse cu 5-1 în debutul întâlnirii și apoi și la 5 goluri diferență, tricolorele au egalat până la pauză, 14-14. România a condus apoi aproape permanent în repriza secundă, iar Cristina Neagu a fost jucătoarea meciului și cea mai bună marcatoare, cu 11 goluri. Slovenia a reușit să surpriză rundei inaugurale, învingând favorita grupei, Franța. România are 4 puncte, la fel ca Spania, pe care o va înfrunta mâine în etapa a treia. Amintim, primele 4 clasate se vor califica în optimi. FCSB a învins-o cu 4-0 pe Juventus București în etapa a 20-a a ligii întâi. A fost 0-0 la pauză, dar în repriza secundă roșialbaștrii s-au descătușat împotriva ultimei clasate. Tănase a reușit o dublă, golgheterul Gnoierea a ajuns apoi la cota 10, iar Budescu a marcat direct din corner în minutele de prelungire. FCSB se menține astfel pe locul al doilea la 5 puncte de liderul CFR Cluj. Tot ieri, CSM Poliaș a învins-o cu 1-0 pe Astra Giurgiu. Golul a fost marcat în repriza secundă de veteranul Andrei Cristea la puțin timp după ce a intrat pe teren. Dinamo se poate apropia la un punct de play-off, trebuie să câștige în deplasare la penultima clasată Șef și Sfântul Gheorghe, diseară de la 20:45. Tot astăzi mai este programat meciul la CS Poli Timișoara, Gazmetan Mediaș. Cosmin Oloroiu nu mai este antrenorul echipei Shabab Al Ahli Dubai. El și-a reziliat contractul de comun acord cu conducerea clubului la capătul unei serii de 7 remize consecutive, care lasă echipa pe locul al 5-lea la 7 puncte de lider. Sub conducerea lui Cosmin Oloroiu, Al Ahli a cucerit 2 titluri ale Emiratelor Arabe Unite, 2 cupe, 3 supercupe și a jucat finala Ligii Campionilor Asiei în 2015. Tehnicianul român conducea echipa din 2013 și avea, potrivit presei, un salariu anual de aproximativ 7 milioane de dolari. Cum o fi să ai salariu 7 milioane de dolari? Uită-te la Vlad. Da, nu m-am grijă. Nu m-am grijă, ce să spun. Probleme, eu, da. După primul, hai, 2 ani mă pensionez. Da. Clar. Clar. Așa că, George, dacă vrei să scapi de mine, Un salariu și 7 milioane. Asta e soluția. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Lots of mistletoe, lots of snow and ice, everywhere we go. Quiet get singing carols right outside my door. All these things and more, all these things and more. Yeah, that's what Christmas means to me, my love. That's what Christmas means to me, my love. Oh, yeah, yeah. Seen before, even though I love you, man, seems I love you more. All the little cards you give me touch my heart and sure. All these things and more, darling. All these things and more. Now that's what Christmas means to me, my love. That's what Christmas means to me, my love. I feel like running wild. Running wild. I feel just like a little child. To bring beneath the mistletoe, kiss you once and then some more. Wish you a Merry Christmas, baby. Wish you a Merry Christmas, baby. And such happiness in the coming year. Happiness in the coming year. Let's take the halls with holly, sing sweet silent night. Dressed a tree with angel hair, pretty freedom nights. Home to sleep and wake up before daylight. All these things and more, darling. All these things and more. And that's what Christmas means to be my love. That's what Christmas means to be my love. Oh, yeah, yeah. That's what Christmas means to me. Talk about presents underneath the tree. What's burning up? Uite, așa intrăm în atmosfera sărbătorilor din luna decembrie. Vine Moș Crăciun, o să vină și Moș Crăciun, dar înainte de toate o să vină Moș Nicolae. Cine cântă piesa asta? Paul Young. Paul Young? Da, What Christmas Means to Me se numește. Asta pe vremea când era tânăr. Normal, dar Paul Young e tânăr, veșnic tânăr. Tragedie, oameni buni, și urma este pe cale să fie interzisă în toată Europa, deci posibil și la noi, asta dacă mai rămânem în Europa. Stai-mă puțin, că noi nu suntem și... în Europa. Uită-te la noi cum ne comportăm. Da. Produse precum kebabul și shawarma ar putea deveni ilegale în întreaga Europa din cauza fosfaților pe care le conțin și a legăturii dintre fosfați și afecțiunile cardiovasculare, informează Euronews, relatând despre o inițiativă a Parlamentului European, mă rog, a unei comisii din Parlamentul European. Deci kebabul rezultă că kebabul este arma teroristului răbdător, care lucrează pe termen lung. Normal. Ne otrăvesc cu fosfații. Mi se pare că e un atac la tradițiile noastre milenare. Ce mai rămâne? Urmează să ne interzică mămăliga noastră tradițională dacică. Aia dacică, da. MBS-ul dacic. Sunt curios câte mesaje o să primim de corectare. E, lăsați, dar dacă vreți să o faceți, totuși știți bine că 0728111222 vă stă la dispoziție. Da, pe WhatsApp. Deci, dacă nu credeți că există mămăligă dacică, dați-ne. Da, WhatsApp. Da. Deputații europeni intenționează să interzică utilizarea aditivilor alimentari în carnea pentru kebab și shawarma, în special a deci e vorba de fosfați. Fosfații păstrează aroma cărnii și o fac să fie moale, din cauza legăturii care ar exista între aceștia și afecțiunile cardiovasculare. Ce se pune în șaurma noastră tradițională? Cea de toate acid zilele. Fosfonic, difosfați, trifosfați și polifosfați, adică E338, E452, în carnea pentru kebab și șaurma, fie că ea provine de la oaie, vită sau pui. Deci, e șaurma cu de toate. Asta e șaurma cu de toate, da. Lăsăm. Boss, lăsăm doar varză sau pune și trifosfați? Mai mult bifosfați, vă rog. Da, mai bag une. Da. Inițial s-a discutat de autorizarea fosfaților în carnea de miel, oaie și vită și vițel, dar Comitetul pentru Sănătate a votat cu largă majoritate pentru a se împotrivi acestei decizii, exprimându-și îngrijorarea cu privire la riscurile la care sunt expuse europene.